Randballerstræde er en gade, hvor du slet, slet ikke får for lidt. Fra Strasbourg, det strider strømme, og lamperne går aldrig ud. Og der er til tingelingelater, når tåberne de ruller sig ud. Frække chicks og friske fyre drøner. Trilles kugler, og alle tænker, mon jeg ikke snart får videre. Der bliver råbt, og der bliver skrejet, og skuffelserne skyldes ned. Og der bliver kysset og krammet, rivalerne får aldrig fred. Tommelommer, og den aller sidste brænder ved at sætte, så er der ikke.